okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W związku z koronawirusem w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Ograniczono m.in. pracę galerii handlowych. O północy ma być przywrócona pełna kontrola granic Polski. MSZ uruchamia specjalną infolinię. Śladem Polski idą Litwa i Rosja. One także zamykają część przejść granicznych. W kancelarii premiera trwa posiedzenie zespołu kryzysowego. Przedstawiciele rządu i służb omawiają środki ostrożności wprowadzone, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przypomnijmy, że w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, z jakimi ograniczeniami trzeba się liczyć? Nie zrobimy zakupów w wielu sklepach w galeriach handlowych. Otwarte są tylko lokale z artykułami spożywczymi i kosmetycznymi, apteki i pralnie. Poza centrami handlowymi sklepy są otwarte. Dostępne są też banki. Rządzący podkreślali wielokrotnie, że nie zabraknie gotówki w bankomatach, a w sklepach żywności. W lokalach gastronomicznych można składać zamówienia tylko na wynos i z dowozem. O ograniczeniach przypominał przed posiedzeniem sztabu kryzysowego rzecznik rządu Piotr Miller. Restrykcje obowiązują, jeżeli chodzi o restauracje czy działania rozrywkowe, tutaj mówimy o kinach, już wprowadzone wcześniej ograniczenia, oraz dotyczą zgromadzeń powyżej 50 osób. We wszystkich tego typu działaniach również, jeżeli chodzi o zgromadzenia publiczne czy zgromadzenia religijne. Restrykcje nie obejmują zakładów pracy. Są wytyczne dla tych miejsc, by utrzymać wysokie wymogi sanitarne. Agnieszka Jasik, dziękuję za informację. Na podstawie rozporządzenia MSWiA zostaną przywrócone tymczasowo od północy do 24 marca kontrole osób przekraczających granice Polski. Od jutra przez 10 dni do naszego kraju nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju, będą poddani 14-dniowej kwarantannie. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 523 88 80. Dwa pierwsze przypadki koronawirusa potwierdzono dziś w województwie pomorskim. To dwie mieszkanki regionu, które wróciły z południa Europy. Są w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Ich stan jest dobry. Trwa procedura dotarcia i objęcia kwarantanną osób, z którymi kobiety miały w ostatnim czasie kontakt. W sumie liczba zakażonych w Polsce zwiększyła się do 84. Dwie osoby zmarły. Linie Wizz Air zawieszają wszystkie loty do naszego kraju i z Polski również. Decyzja związana jest z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zakazu lotów międzynarodowych, który będzie obowiązywał od północy. Klienci mogą starać się o zwrot kosztów biletów. Litwa od dziś od godziny 18 czasu lokalnego wprowadza kontrolę na granicy z Polską i Łotwą. Na granicy z naszym krajem będzie czynne tylko jedno przejście. Kalwaria, Budzisko. Rosja też zamyka część swoich granic. Od północy nie będą działały przejścia graniczne z Polską i Norwegią. W Rosji odnotowano 45 przypadków zarażenia koronawirusem, z których 8 uznano za wyleczone. Z komunikatu rosyjskiego rządu wynika, że od niedzieli zostaną zamknięte lądowe przejścia graniczne z Polską w obwodzie kaliningradzkim i w północnych regionach Rosji z Norwegią. Od poniedziałku Moskwa zawiesza połączenia lotnicze z Norwegią, Szwajcarią i krajami Unii Europejskiej. Wcześniej została zamknięta granica z Chinami i wprowadzono zakaz wjazdu dla obywateli Korei Południowej oraz Iranu. Władze Moskwy ogłosiły, że od poniedziałku to rodzice będą decydowali, czy poślą dziecko do szkoły, czy nie. Jednak nadal nie ma decyzji o zamknięciu placówek oświatowych. Kierownictwo Rady Federacji Izby Wyższej rosyjskiego parlamentu zakazało senatorom wyjazdu z Rosji, a jednocześnie na dziś wezwano parlamentarzystów do udziału w obradach Izby. Zdaniem rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski władze Rosji powinny natychmiast zamknąć granice i ogłosić 60-dniową kwarantannę na obszarze całego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie pogodnie, na wschodzie i w górach porywisty wiatr. W Łomży i Zakopanem 105 ciepła, w Gdyni 2, w Warszawie, Toruniu i Zamościu 3, w Krośnie 4 stopnie, w Kaliszu, Zabrzu i Tarnowie 5, a w Szczecinie i Legnicy 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

reality. Love is overrated. I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Overrated. Love is overrated, to oczywiście Gregory Porter. Ja zaczynam szykować, już mówiłem, 20 Smooth Jazz Cafe, kto wie, może się uda. A pan Jakub napisał, że ta piosenka przecudowna i nie ma dla niej miejsca na liście. Może gdyby to były lata 90, a może koniec 80, to by się udało. Teraz pewnie już nie, ale to nie ma znaczenia, że nie jest taka liściasta. Zawsze będzie się pojawiała w audycjach, które prowadzę w Trójce, więc... If Love is Overrated. Piękny, niezwykły Gregory Porter. Sałatka włosko-francuska, ale proszę się nie obawiać, z konserw. Vanessa Paradis. Sięgam po tę piosenkę, dlatego że ona też jest w zestawie do głosowania na listę i też na razie sobie nie radzi. A zaraz potem moja ulubiona włoska płyta ostatnich miesięcy, Niccolò Fabi. Tradizione, Tradimento. Życzę smacznego. Le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché? Arrivé que tout déraille, qu'un cœur argenté finisse sur la paille. Quel est le fin mot, le but avoué de ce rodéo, ces grandes envolées? Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Zostań w domu z Trójką. Scrive l'imprevisto quando scopre quello che è nascosto, quando non si gira dall'altra parte. L'arte non è una posa, resistenza alla mano che ti affoga. Scotta la cabina dell'aereo al decollo, potenza dell'eterno dentro il quotidiano, una caraffa di acqua e limone, un bacio accanto a un gelsomino, la felicità è un momento di distrazione, mentre la mano sul fuoco scotta.

2019, dokładnie 11 października ukazała się, nosi tytuł Tradizione, Tradimento i to moja ulubiona piosenka z zestawu Nel Blu. Obiecałem Państwu dzisiaj piosenkę w wykonaniu Anny Jantar, bo dzisiaj jest dokładnie 40 lat od tej katastrofy, w której artystka zginęła. I wybrałem piosenkę Spocząć, dlatego że to jest ostatni utwór, jaki Anna Jantar zarejestrowała przed wylotem wtedy do Stanów Zjednoczonych. Hołdys i Bogdan Olewicz napisali tę piosenkę. Niesamowicie te słowa brzmią, zwłaszcza dzisiaj. Ja myślę, że Anna Jantar poszłaby w tym kierunku. Zaczęła współpracę z Budką Suflera, pojawił się Perfekt i no nigdy tego się nie dowiemy, co mogło być dalej. To jeszcze może jeden duet, tym razem z Bogusławem Mecem. Nie mógł być już sam do swego celu. rozstaniemy się, to najpiękniejsza sprawa. Więc uwierz sercu, gdy ci daję znak. Jeszcze raz pozwolił los obojgu ludziom spotkać się. Łaskawy los to prawo tak. Znaleźć się, zrozumieć się, miąc to inny dla nas szans. Lecz dał największą uchwał nam. Łaskawy los, szczęśliwy los. Szczęśliwy los. Lubię dłonie twe i uśmiech i twój wzrok. I co czujesz, wiem, i tak mnie wzrusza to. Jest tyle ciepła nas i dobre chwile są, a serca nasze powtarzają wciąż. Jeszcze raz pozwolił los obojgu ludziom spotkać się. Tak, Studio Gama, właściwie plebiscyt Studio Gama, przypomina mi się, kiedy słyszę takie utwory jak ten. Pozwolił nam los, Anna Jantar, Bogusław Metz, takie wspomnienie w 40. rocznicę tragicznej śmierci artystki. 21 minut do godziny 13. Obiecałem taki stały odcinek z Kraju Raju, to teraz. Zostań w domu z Trójką. Ci przy tym okular zajdzie mgłą, okular zajdzie mgłą, zajdzie mgłą, okular zajdzie mgłą. A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się zło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie o czułość? A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się zło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie? Tak, to właśnie premiera sprzed tygodnia, dokładnie na naszej antenie, Magda Umer gościnnie z grupą Pectus, a wcześniej obrazki z gościnnym udziałem Anny Manickiej na skrzypcach z kraju raju. 12 minut do godziny 13. Johnny Mitchell. Since I lost you, I can't get through the day without at least one big boo-boo.